Zapraszamy do reklamy. Sterta dokumentów to na jutro. Domowe obowiązki to na wieczór. Gonitwa myśli to na koniec dnia. Nie mogę zasnąć. To na dodatek. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Suplement diety Tonaxinum Forte na noc zawiera sprawdzone ekstrakty roślinne z optymalną dawką wyciągu z szyszek chmielu, wspomagającą zasypianie po dniu pełnym emocji i stresu. Śpisz spokojnie, a rano jesteś wypoczęta. Tonaxinum Forte na noc. To na dobry sen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, jest 22. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Czwarta rocznica katastrofy smoleńskiej i kolejne wystąpienie szefa PiSu. Jarosław Kaczyński zabrał głos przed Pałacem Prezydenckim. To, co stało się w Smoleńsku, przed Smoleńskiem i po Smoleńsku, to jest w ostatecznym rachunku sprawa polskiej niepodległości. Są senackie poprawki, projekt wraca więc do Sejmu. Mowa o nowelizacji ustawy o oświacie, w tym serwisie także o aferze wokół komitetu zajmującego się staraniami o organizację igrzysk w Krakowie. Smoleńsk to sprawa naszej przyszłości, obrony polskiej niepodległości. Tak kilkanaście minut temu mówił przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński, szef PiSu. Zabrał głos na scenie ustawionej na krakowskim przedmieściu, a słuchali go uczestnicy Marszu Pamięci, którzy wyszli na ulicę w czwartą rocznicę katastrofy prezydenckiego Tupolewa. Na miejscu Radomir Czernecki. Radku, witam. Powiedz, jak ludzie reagowali na słowa szefa PiSu. No, przed Pałacem Prezydenckim zgromadziło się naprawdę sporo ludzi, myślę, że to kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy osób. Mają ze sobą flagi, transparenty, na jednym z nich przeczytałem hasło: domagamy się natowskiego śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Wszystko opatrzone grafiką eksplodującego prezydenckiego Tupolewa. Najcieplej oczywiście został przywitany tutaj prezes PiS Jarosław Kaczyński, a on z kolei dziękował osobie, która jego zdaniem najlepiej docieka tego, co stało się pod Smoleńskiem. Nie byłoby tego wszystkiego, co buduje dzisiaj naszą wiedzę, bez niego i bez jego współpracowników. Powtarzam, Antoni, jeszcze raz Antoni. Przed chwilą odśpiewano tutaj także hymn. Lada moment powinien rozpocząć się apel pamięci. No i na tym tegoroczne obchody PiS powinny się zakończyć. Relacjonował je Radomir Czernecki. Dziękujemy. Senatu z powrotem do Sejmu. Posłowie wrócą do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. To dlatego, że senatorowie przyjęli kilka poprawek. Jedna z nich dotyczy asystentów nauczycieli. Mają być oni zatrudniani tylko w klasach 1-3 w świetlicach, a nie we wszystkich klasach szkoły podstawowej, tak jak przyjął Sejm. Ponadto asystenci będą zatrudniani przez samorządy na podstawie umowy o pracę, a nie w oparciu o kartę nauczyciela. Senator PO Witold Gintowt-Dziewałtowski zapewniał, że asystenci nie zagrożą pozycji nauczycieli. Asystent nie jest nauczycielem, nie ma uprawnień nauczycielskich, nie ponosi również odpowiedzialności za to, co robi, albowiem to, co robi, robi na polecenie swojego przełożonego, którym każdorazowo jest nauczyciel. Zdaniem Wojciecha Skurkiewicza z PiSu samorządy nie mają pieniędzy na zatrudnianie asystentów. To jest czyste zagranie PR-owskie pod publikę. To będzie wszystko zależało od organu prowadzącego szkołę, czyli od gminy i kondycji finansowej tej gminy. Czy będą zatrudniani nauczyciele, asystenci, czy też nie. Ustawa zakłada także m.in., że na wniosek rodziców będzie można cofnąć do zerówki dziecko, które rozpoczęło naukę w pierwszej klasie. Będzie kontrola w Komitecie Konkursowym Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Krakowie. Urzędnicy wezmą pod lupę finanse. To wszystko po doniesieniach lovkraków.pl. Według portalu Andrzej Walczak, mąż posłanki Jagny Marczułajtis, która przewodniczy pracom komitetu, miał proponować pieniądze za napisanie pozytywnych tekstów o idei zimowych igrzysk. Oferowana kwota miała pochodzić z publicznych pieniędzy i wcale nie była mała. Tę sprawę śledzi Paweł Pawlica. Andrzej Walczak, zdaniem dziennikarza Patryka Salomona, chciał kupić jego przychylność za 15 tysięcy złotych. Portal prowadzony przez dziennikarza ujawnił kilka godzin nagrań ze spotkania z mężem Jagny Marczułajtis. On napisał, że to są igrzyska olimpijskie, paraolimpijskie i że to wchodzi, że to przecież nie jest tygodnie, tylko tak naprawdę 4. Do tego informacja o ilości transmisji dziennikarzy możliwych i w ogóle. Prawdopodobnie Andrzej Walczak był szarą eminencją tego komitetu. Patryk Salamon, redaktor naczelny portalu Love Kraków. Zapewnił mnie wtedy, że rozmawiał z posłanką Jagną Marczułajtis-Walczak, że wie wszystko na temat naszych rozmów i że mogę współpracować z komitetem. Pieniądze za pozytywny tekst miały pochodzić ze środków publicznych, którymi dysponuje komitet. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział kontrolę finansów stowarzyszenia. Będzie kontrola bardzo rzetelna i dokładna. Od działań swojego męża w specjalnym oświadczeniu odcina się Jagna Jagna Marczułajtis. Nikt z pracowników komitetu nie chciał komentować sprawy. Sama przewodnicząca jest teraz w Turcji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Na koniec jeszcze kulinarny akcent w serwisie Trójki. Mieszkańcy Portugalii są znani ze swojego zamiłowania do kuchni i często organizują konkursy na najlepsze krajowe przysmaki. Tym razem wzięli pod lupę i na ząb przy okazji ciasteczka pastéis de nata. Najsłynniejsze produkuje się w lizbońskiej dzielnicy Beleń, ale najsmaczniejsze można znaleźć zupełnie gdzie indziej. Kruche babeczki wypełnione budyniową masą i wedle uznania posypane cukrem, pudrem lub cynamonem z pewnością zna każdy, kto choć raz odwiedził Portugalię. Już po raz szósty kulinarni eksperci wybrali najlepsze pastéis de nata w kraju. Choć za kolebkę tego przysmaku uznaje się Lizbonę, tym razem stołeczne cukiernie zdetronizowała ciastkarnia Alcoa z niewielkiej Alcobasy. Jej właściciele nie kryli zaskoczenia decyzją jury i podkreślali, że starali się dowieźć na miejsce jeszcze ciepłe ciasteczka. Pędziłam jak szalona. Całe szczęście, że nie złapała mnie policja. Co ciekawe, wśród wyróżnionych zabrakło cukierni produkującej najsłynniejsze pastéis de nata na świecie. Jest nią istniejący od prawie 180 lat i oblegany przez tłumy turystów zakład w historycznej dzielnicy Beleń, który w sezonie potrafi sprzedać nawet 50 tysięcy babeczek dziennie. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Według najnowszej prognozy pogody jutro będziemy mieli zachmurzenie umiarkowane i małe, niewielkie, przelotne opady deszczu tylko miejscami na północy. W Zielonej Górze 15 stopni, w Warszawie 12, w Zakopanem 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Good Music zaprasza na 10. edycję Freeform Festival. 9-10 maja, Warszawa, Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Scalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem, Mówią na mieście, AMS. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Amury runą, runą, runą i pokrzebią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, pusto okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus, barwany Parus, Kajus, Kajus, Kajus. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z dokładnością do pół minuty minęła 22:07. Everybody! Pierwszy odcień bluesa. Z tradycyjnie bluesową precyzją informuję Państwa, że w dzisiejszym pierwszym odcieniu bluesa dyżurują Iwanka Kunewa i Jan Chojnacki, a także mnóstwo pięknej, żywej muzyki. Ten utwór nosi tytuł Rock and Roll i no i właśnie, każdy sobie dopowie, co to jest, to i ten wielokropek. Jan Gałach Band to według ankiety Twojego Bluesa za rok 2013 najlepszy polski zespół w tym właśnie gatunku. Jan Gałach Band. Dodatkowo jeszcze sam Jan Gałach to najlepszy instrumentalista ubiegłoroczny w kategorii instrumenty różne, no a wiadomo, że głównym instrumentem Janka są skrzypce, chociaż pewnie jakby co do czego przyszło, to zagrałby jeszcze na paru innych. W związku z tym dzisiaj słuchamy na początek pierwszego odcienia bluesa właśnie jego nagrań, a do tych nagrań dokładam jeszcze fanty w postaci dwóch płyt Jan Gałach Band and Friends, które to płyty mogą powędrować do słuchaczy tych, którzy szybciutko z hasłem Jan Gałach wyślą maile pod słynny adres jan.chojnacki@polskieradio.pl. Dwie płyty Jana Gałacha na was czekają. Natomiast ci, którzy płytę już mają, a chcieliby Janka z zespołem usłyszeć na żywo, zapraszam tych z państwa na 27 dzień kwietnia, godzina 20, z sala kina Forum w Białymstoku i tam Jan zagra w składzie swoim obecnym koncertowym, oczywiście z Karolinką Cygonek śpiewającą, no i z tym, który nadaje ten puls niezwykły całemu graniu, czyli z Maxem Ziobro na perkusji. Dwa podwójne zaproszenia na ten koncert, adres ten sam, trzeba wpisać tylko Białystok, Jan Gałach i w zasadzie to wszystko. Nie będę już przedłużał mojego manifestu, bo chcę, żeby się zmieściły dwa nagrania Janka Gałacha z tejże właśnie płyty Pitu Pitu i Angol. Jan Gałach Band. i już wszystko jasne. Wiemy, kto pójdzie na koncert Jana Gałacha i jego zespołu w Białymstoku 27 do kina Forum i kto dostanie płytę Jana Gałacha i jego zespołu. No i wiemy też, co wypełni resztę naszej audycji, a wypełnią ją nagrania Dżemu, który, jak Państwo zapewne wiedzą, 30 marca wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Prawie 50 minut z tego koncertu mogli Państwo wysłuchać na żywo w Trójce, no ale potem rozochocili się muzycy i publiczność i trwało to jeszcze prawie 40 minut, ale zostało utrwalone. Utrwalone, zmasterowane. No i teraz za chwileczkę już będą Państwo mogli się delektować. Outsider, Whisky, Kaczor, Coś Ty Zrobił, Czerwony jak Cegła i na koniec 10-minutowy List do M. Tak było naprawdę 30 marca w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dżem i jego fantastyczni fani. Chociaż puste mam kieszenie, no i wody czasem brak. Ja już zawsze będę żył już tak. Nie słuchałem i tych ojca, choć przestrzegał strojom cię z naiwności w oczach chłopca. Dziś już wielu śmieje się mnie nie jeden. I nie jeden przegnał lecz. Nie szukałem zemsty w niebie. Co kto robi jego rzecz? Ta dziewczyna, którą miałem, tylko mnie. Teraz w Trójce jest na stałe. Każdy kocha tak jak chce. Ale jedno pięć lat. się. Wciąż są ci pijany, pewno nie wie co to wstyd. Brudny, niedomyty, w stajni ciągle śpi. Czego szukasz w naszym mieście? Idź do diabła, mówią ludzie. Pełni snu. Chciałem kiedyś zmądrzeć, po ich stronie być. Spać w czystej pościeli, świeże mleko pić. Ja naprawdę chciałem zmądrzeć, po ich stronie być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się. O jednym z nich. Więc miałem na oku pacjentę wspaniałą, mówię wam. Lecz nie chciała tam zamieszkać. Dla nas pięknych tak wszystkie śmiały się, wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, a kiepski. Kiepski byłby z ciebie mąż, hey Billy. We'll be right back. myślenia. Boli głowa, boli mnie. Boli mnie. Czysta Bałtyk, zyporowa. Ja opiwię tylko śnieg. Czerwony jak cegła. Dzięki. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie, panowie. Nie ma drugiej takiej orkiestry w kraju, która by tak grała, która by wzbudzała takie emocje i która by potrafiła tak pięknie się ukłonić. Dzień! Mamo, piszę do ciebie, wiesz, może ostatni, na pewno pierwszy. Jest głęboka, ciemna noc, siedzę w łóżku, a obok śpi ona. Tak spokojnie oddycha. Dobiega mnie jakaś muzyka. Nie to tylko w mojej głowie. Słuchaj. Siedzę, tonę i tonę. i mnie strach.